do nabycia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 14 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Rząd pomoże Polakom w powrotach do kraju. O północy Polska zamyka granice i wstrzymuje międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Ponad 2700 nowych zakażeń i 175 osób zmarłych w ciągu doby. Włoska obrona cywilna podała nowe dane dotyczące koronawirusa. Testowi na koronawirusa poddał się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Polski rząd wesprze osoby, które będą chciały wrócić do kraju połączeniami lotniczymi. To jedno z ustaleń, które przekazał premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwało 7,5 godziny. Na miejscu jest nasza reporterka Paulina Kurek. Paulino, powiedz, jaki plan dla polskich obywateli za granicą ma rząd? W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego polskie władze podjęły wczoraj decyzję o zawieszeniu międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych, ale Mateusz Morawiecki zapewnił po zakończonym posiedzeniu, że rząd przygotował rozwiązania dla polskich obywateli, którzy chcą wrócić do kraju. Zaplanowane wcześniej loty czarterowe odbędą się zgodnie z wcześniejszymi harmonogramami. Po drugie, wobec obywateli, którzy mają pragnienie powrotu do Polski w tym czasie, w którym Polska przechodzi kwarantannę, oferujemy specjalnie do tego celu przeznaczone loty polskimi liniami lotniczymi LOT. To będzie dotyczyło takich państw jak Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Malta i Stany Zjednoczone. Mateusz Morawiecki mówił też o pomocy dla obywateli, którzy obecnie przebywają w innych częściach świata, na przykład w Jordanii czy Północnej Afryce. Na stronie polskich linii lotniczych LOT mogą oni zapisać się na dodatkowe loty do Polski. Jak podkreślił premier, cena biletów lotniczych będzie zryczałtowana, czyli jednakowa dla wszystkich, a dodatkową opłatę poniesie państwo polskie. Paulina Kurek, dziękuję za relację. Do popołudnia w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 93 osób, dwie z tych osób zmarły. Hospitalizowanych jest 526 osób, ponad 4400 objętych jest kwarantanną. 13 pacjentów wyzdrowiało. We Włoszech niestety liczba zmarłych zakażonych koronawirusem wzrosła o 175 osób do 1441. Najnowsze dane podała obrona cywilna na codziennej konferencji prasowej w Rzymie. Od piątku zachorowało ponad 2700 kolejnych osób. Łączna liczba zakażonych w całej Italii to 17750. W całych Włoszech w południe, we wszystkich większych miastach ludzie wyszli na balkony, aby bić brawo lekarzom, którzy walczą z pandemią koronawirusa. Pomysł powstał w mediach społecznościowych. To owacja zgotowana personelowi medycznemu koło dworca głównego Termini. Inicjatywę podjętą wczoraj w internecie i na WhatsAppie natychmiast podchwyciły wszystkie włoskie media, przekazując apel pomysłodawców. Wszyscy w południe, w oknach, długimi brawami dziękujemy wszystkim, którzy pracują dla nas w szpitalach. W związku z pandemią koronawirusa włoska służba medyczna, szczególnie na północy Włoch, pracuje od kilku tygodni po kilkanaście godzin na dobę. Kilka dni temu z podpisem Nasi Bohaterowie wszystkie włoskie media pokazały zdjęcie wyczerpanej pielęgniarki, która w czepku śpi przy szpitalnym biurku. Wielu medyków z obawy, że mogą zarazić patogenem swoich bliskich, praktycznie mieszka w szpitalu. W Lombardii, gdzie znajduje się ognisko koronawirusa, zaraziło się ponad 50 lekarzy. Dwoje zmarło. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Testowi na koronawirusa poddał się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zrobił to wczoraj wieczorem. Poinformował przy tym, że zmierzono mu temperaturę i że jest ona całkowicie normalna. Dziś rozpoczęto sprawdzanie temperatury każdej osoby, która ma kontakt z Trumpem oraz wiceprezydentem Mike'em Pence'em, poinformował Biały Dom. Stany Zjednoczone rozszerzyły też zakaz wjazdu na swoje terytorium na Wielką Brytanię i Irlandię. W czasie trwającej pandemii koronawirusa w internecie co chwilę pojawiają się fake newsy. Służby apelują o dzielenie się tylko rzetelnymi informacjami pochodzącymi ze sprawdzonych źródeł. Jest duża skala dezinformacji, mówi komisarz Anna Kamola z Biura Prasowego Komendy Policji w Lublinie. zdarzają się zachowania osób, które przede wszystkim za pośrednictwem komunikatorów czy mediów społecznościowych wprowadzają opinię publiczną w błąd, przekazują informacje, które tak naprawdę nie mają pokrycia w rzeczywistości. Są to informacje niesprawdzone, nieprawdziwe, służące jedynie do podsycania plotek, dezinformujące opinię publiczną. Sprawdzone informacje można znaleźć m.in. na rządowych stronach internetowych. A teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. Bartosz Bereszyński, reprezentant Polski w piłce nożnej, przyznał na swoim Instagramie, że jest zarażony koronawirusem. Polski piłkarz jest 7. zakażonym zawodnikiem Sampdori Genua. Czuję się dobrze. Pomimo zachowania odpowiednich środków ostrożności w ostatnim czasie nie udało mi się uniknąć zakażenia. Dlatego proszę, byście byli odpowiedzialni i w miarę możliwości pozostali w domu, napisał na swoim Instagramie reprezentant Polski. UEFA miała poinformować swoich dostawców, żeby na razie nie przygotowywali się do Euro 2020, ponieważ mistrzostwa mają być przełożone na lato 2021 roku. Powodem jest pandemia. We wtorek przedstawiciele UEFA mają przeprowadzić telekonferencję ze wszystkimi 55 członkami swoich federacji, ale już teraz jest liczne grono tych, którzy są pewni, że Euro 2020 zostanie Euro 2021. Natomiast jest podobno duże ciśnienie, by dokończyć jednak Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Martin Fourcade, postać niebyle jaka w światowym biatlonie, dziś startował po raz ostatni i wygrał w swoim stylu. W Kontiolahti ostatnie zawody tego sezonu w Pucharze Świata Francuz był najlepszy w biegu na dochodzenie na 12,5 km. Kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej odebrał Norweg Johannes Bo. Pożegnanie jednego z najlepszych zawodników tej dyscypliny w historii odbyło się bez udziału publiczności. Bez udziału publiczności biegły też panie. Monika Hojnisz-Staręga zajęła 5. miejsce w biegu na dochodzenie na 10 kilometrów. Po raz 6 z rzędu w czołowej dziesiątce. Zwyciężyła pierwszy raz w swojej karierze francuska Julia Simon, a kryształową kulę za cały sezon zdobyła Włoszka Dorotea Wirer. U pani też po raz ostatni biegła inna sława, Kajsa Makarainen. 3 razy zdobywała kryształowe kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma 1 złoty medal mistrzostw świata, 1 srebrny i 4 brązowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od minus 7 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze do minus 2 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Śnieg poprószy jedynie na Suwalszczyźnie i południu Podkarpacia. Jutro w całym kraju mnóstwo słońca, więcej chmur jedynie na północy i będzie od 0 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo, Tytus, gdzie jesteś? W domu, rozumiem. Serwus, Romku, ty też w domu? Nie, no tak, no wszystko w ogóle można bez wychodzenia. Zamawiaj na MediaMarkt.pl, a my dowieziemy zakupy do twojego domu. MediaMarkt. Jeśli wiesz na pewno, to na pewno nie od razu. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą i od razu wiesz, na pewno. Rzeczpospolita to źródło wiedzy, które daje przewagę. Jest najczęściej cytowanym medium od 15 lat. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go out alone, don't think I'll understand. Stay with silence of your room, in the darkness of your dream, you must only think of me. There can be no in between when your pride is on the floor. I'll make you beg for more. Stay with me. Stay with me. You'd better hope and pray that you make it back to your own world. You'd better hope and pray that you'll wake one day in your own world. 'Cause when you sleep at night, they don't hear your cries in your own world. Only time will tell if you can break the spell back in your own world. Dobry wieczór Państwu. Zespół Shakespeare Sister rozpoczyna listę osobistą, rozpocznie też program o 22, który będę miał zaszczyt poprowadzić. Zespół Shakespeare Sister ważny dla dwóch osób. Thank you.

follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did. Follow my gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. And I follow my gypsy fairy queen. We exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Namawiamy Państwa do pozostania w domu z Trójką. Oferujemy to, co mamy dla Państwa najlepszego, czyli piękną muzykę. Thank you. Od kilkunastu tygodni w Trójce, codziennie o 7.40 od poniedziałku do czwartku, gramy muzykę nagraną z ważnego powodu. Seria płyt dla organizacji Red Hat to też walka z równie potworną chorobą. Walka, w której zaangażowani są muzycy i właśnie muzyka. Taka jak ta z płyty Dark Was The Night. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. Take a bath and get high through an apple. Wanted to cry, but you can't when you're laughing. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. All around the bend. I'll run through a thousand parties. I'll run through 1 million bars. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You've been humming in a haze forever. Praying for pavement to get back together. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. You're so far around the bend. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Najpierw The National, a teraz Sufjan Stevens z płyty Dark Was The Night. Teraz troszkę przedpremiera, choć utwór państwo znacie doskonale. Myślę, że także w tej wersji pojawił się już na antenie, ale teraz gramy prawie z płyty. Wow. love, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.